To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Za godzinę poznamy wyrok dla emerytowanych generałów SB. Odpowiadają za bezprawne ćwiczenia wojskowe zorganizowane dla opozycjonistów w stanie wojennym. Jutro nieformalny unijny szczyt. Jeszcze dziś do Brukseli leci premier na kolację, którą wydaje szef belgijskiego rządu. Donald Trump chce, aby amerykańscy nauczyciele mieli w szkołach broń. Według prezydenta to zapobiegnie kolejnym strzelaninom. Są oskarżeni o to, że w stanie wojennym bezprawnie powołali opozycjonistów na rzekome ćwiczenia wojskowe. W efekcie kilkaset osób spędziło 3 zimowe miesiące na poligonie. Emerytowani generałowie Służby Bezpieczeństwa Władysław C. i Józef S. usłyszą wyrok. Ma go ogłosić za godzinę sąd w Warszawie. Prokuratura chce kary w zawieszeniu. Obrońcy umorzenia postępowania z powodu przedawnienia. Proces szefa SB i wiceszefa MSW w latach 80. generała Władysława C. oraz generała Józefa S., szefa Departamentu Gospodarki w MSW, rozpoczął się w marcu 2015 roku. Według prokuratorów IPN powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na ćwiczenia wojskowe było pretekstem do pozbawienia wolności ponad 300 osób. To właśnie z powodu tego powołania opozycjoniści spędzili 3 zimowe miesiące na poligonie w Chełmnie. Spali w namiotach, dostali stare buty i mundury. Zalecano im też różne, najczęściej nieprzydatne zadania, jak na przykład kopanie rowów. Pion śledczy IPN, który prowadzi to postępowanie od 2008 roku, podkreśla, że warunki były tam surowsze od tych, w jakich trzymano internowanych. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu Stowarzyszenia Osób Internowanych zrzeszającego pokrzywdzonych. Zdaniem IPN rzekome ćwiczenia były tylko pretekstem do pozbawienia wolności 304 działaczy opozycji, co łączyło się z ich szczególnym utręczeniem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nie tylko odebranie stopni generalskich. Byli wojskowi, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej, będą usuwani z armii. O proponowanych zapisach w projekcie ustawy, którą zajmie się dziś Komitet Stały Rady Ministrów, mówił w Trójce jego szef Jacek Sasin. Jeśli taka będzie zgoda oczywiście rządu, bo jesteśmy na tym, przed tym jeszcze etapem, to będzie degradacja w ogóle, usunięcie z wojska, prawda? Czyli nie do poziomu szeregowca, tylko w ogóle odebranie stopnia wojskowego i tym samym wydalenie czy usunięcie z polskiej armii. Jacek Sasin powiedział, że rządzący chcą uchwalić ustawę jak najszybciej. Pierwszy kształt ustawy o odebraniu stopni generalskich m.in. Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi powstał w MON-ie jeszcze za czasów Antoniego Macierewicza. Premier leci po południu do Brukseli. Wieczorem na zaproszenie szefa belgijskiego rządu Mateusz Morawiecki weźmie udział w kolacji wraz z przywódcami 9 innych państw. Poprzedzi ona zaplanowane na jutro nieformalny szczyt unijnych przywódców. Tematami będą budżet wspólnoty po 2020 roku i zmiany funkcjonowania europejskich instytucji. To właśnie wieloletni unijny budżet ma być tematem kolacji 10 premierów i prezydentów z udziałem Mateusza Morawieckiego. W piątek dojdzie jednak do wstępnej dyskusji, gdyż komisja przedstawi projekt budżetu dopiero na początku maja. Już teraz pojawił się pomysł, by uzależnić wypłatę europejskich funduszy od przestrzegania praworządności. Czekamy na szczegóły, mówi wiceszef MSZ Konrad Szymański. W jaki sposób ma być mierzony stopień realizacji tych wartości, takich jak demokracja czy praworządność? My nie mamy tutaj jednej miary. Otwartą kwestią w Unii jest też sposób obsadzania najwyższych stanowisk. Na razie na stole są dwie opcje wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Poprzez europejskie partie lub zgodnie z traktatem poprzez decyzję Rady Europejskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Uzbrojeni nauczyciele w amerykańskich szkołach? Za takim rozwiązaniem jest przywódca USA. Donald Trump chce, aby nauczyciele w Stanach Zjednoczonych podczas pobytu w szkole wyposażeni byli w broń palną. Zdaniem prezydenta to mogłoby zapobiegać takim tragediom, do jakiej doszło w liceum w Parkland pod Miami. W wyniku strzelania zginęło tam 17 osób, kilkanaście zostało rannych. Donald Trump podkreślił, że jego administracja będzie usilnie dążyć do tego, aby wprowadzić przepisy, które zezwolą na noszenie w szkole ukrytej broni. Takie osoby miałyby być jednak wcześniej odpowiednio przeszkolone. To działa tylko w przypadku, gdzie znajdują się ludzie biegli w użytkowaniu broni, szybko reagujący. To mogą być zarówno nauczyciele, jak i sportowi trenerzy, mówił prezydent. Dodał przy tym, że propozycje te na pewno napotkają na bardzo duży społeczny opór. Tymczasem w stolicy Florydy, Tallahassee, przed stanowym kongresem protestowali uczniowie szkoły, w której w zeszłym tygodniu rozegrały się tragiczne sceny. Domagali się oni restrykcji dotyczących dostępu do zarówno pistoletów, jak i półautomatycznych karabinów. W wielu innych miejscach młodzi ludzie zorganizowali marsze poparcia. Podejrzano dokonanie masakry w Parkland 19-letni Nicholas Cruz. Broń kupił legalnie 12 miesięcy temu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. W serwisie informacyjnym to wszystkie informacje. Teraz już czas na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. W studiu Janek Kałucki. Hokeistki ze Stanów Zjednoczonych z olimpijskim złotem. Amerykanki wygrały w finale z Kanadą 3-2 po rzutach karnych. To drugi w historii krążek dla USA. Poprzedni został zdobyty 20 lat temu w Nagano. Natomiast Michelle Gissin była najlepsza w alpejskiej kombinacji. Szwajcarka o 97 setnych sekundy wyprzedziła Amerykankę Michaelę Schifrin. Drugiego przejazdu slalomu nie ukończyła m.in. Lindsay Vonn. 16 była Maryna Gąsienica Daniel. Trener powiedział mi przez radio Maryna, to jest ostatni przejazd na igrzyskach tutaj w Pyeongchang. Daj z siebie wszystko i po prostu walcz, spręż te siły na ostatni przejazd. No i starałam się to zrobić. Mimo wszystko wydaje mi się, że w niektórych odcinkach na trasie mogłabym jeszcze lepiej pojechać slalom, ale i tak cieszę się z tego, jak to wyszło. Teraz już piłka nożna i pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Szachtar Donieck wygrał z AS Romą 2-1, a Sevilla bezbramkowo zremisowała z Manchesterem United. W tym drugim meczu popis swoich umiejętności dał bramkarz Czerwonych Diabłów Dawid De Gea, który został okrzyknięty bohaterem meczu. O szczegółach Adam Dąbrowski. W Sewilli pad, pisze Independent i komentuje. Manchester miał szczęście, że skończyło się na 0-0. José uratowany przez De Gea, tak to widzi Daily Express. Król Dawid ocalił fatalne Czerwone Diabły nieziemskim występem, wtóruje Daily Mirror. 17 strzałów dla Hiszpanów, 6 dla Anglików, 12 rzutów rożnych dla Sewilli i dla United 4. Manchester dał się rywalom zabiegać, wyrokuje Guardian, ale dodaje, ostatecznie ten rezultat jest dla United przyzwoity. José Mourinho myśli podobnie. I'm not happy. Nie jestem ani zadowolony, ani niezadowolony. To wynik, który sprawia, że wszystko jest otwarte. W rewanżu do awansu nie trzeba nam teraz jakiegoś nadzwyczajnego rezultatu. Rewanż 13 marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rewanże 13 marca, a dziś rewanże w 1/16 finału Ligi Europy. W najlepszej ósemce jest już ekipa CSKA Moskwa, która wczoraj wygrała z Trwenią Zvezdą Belgrad 1-0. I na koniec tenis. Mecz Łukasza Kubota i Marcelo Melo został przerwany. Polsko-brazylijski debel mierzył się w Rio de Janeiro z Nicolasem Jarrym i Jirim Vaselinem. Pierwszego seta wygrali Kubot i Melo 6-4, ale potem zaczął padać deszcz. Ostatecznie pojedynek został przełożony. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Słonecznie w centrum i na zachodzie, na południu, wschodzie i krańcach północnych śnieg, a lokalnie będą rozpogodzenia. Na termometrach w Suwałkach minus 6 stopni, w Warszawie minus 3, w Bielsku Białej 0, w Szczecinie i Wrocławiu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, wyżej. Tyle? Jeszcze wyżej. Wojtechu, już jest 15%. O, tak jest super. Klienci będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy, wnosimy, instalujemy i konfigurujemy. Zapytaj sprzedawcę o nasze usługi lub sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Tego jeszcze nie było. Wiesz, że Rainbow daje rabat na drogę? Tak, teraz letnie zwiedzanie aż do 50% taniej. Start jak wolisz. Samolotem lub autokarem z gwarancją dojazdu aż z 50 miast w Polsce. Rezerwuj w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Tylko w Rainbow. Najtaniej pod słońcem. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Nasi skoczkowie lądują dziś o 14, tak słyszałem. Ryszard Jaźwiński porozmawia z młodym reżyserem, który szturmem zdobywa Hollywood. Na razie nie oscarowo jeszcze, a raczej w kręgach kina niezależnego. Nazywa się Paweł Łukomski, a dlaczego warto zapamiętać to nazwisko, o tym w rozmowie Rika. Grażyna Dobroń z dr Ewą Hartmann porozmawia dziś o kreatywności na co dzień. A później jeszcze będziemy nie za górami i nie za lasami, bo Paweł Drozd odpoczywa, ale na Islandii wraz z Violetą tą Myszkowską, która porozmawia z autorką książki o tym kraju. I think the fear of isolation is very basic to every Icelander. Myślę, że strach przed izolacją jest znany wszystkim Islandczykom. Do tej pory nikt nie napisał o tym strachu. But nobody had really written about it. A jeszcze dalej niż Islandia leży inna wyspa, a w zasadzie dziś już półwysep, Coney Island. Co to za miejsce i kogo tam spotkamy? O tym po 10:00 porozmawiam z Karoliną Sulej, która za kilka dni wydaje poświęconą jej książkę. Wszyscy jesteśmy dziwni, taki nosi tytuł. A gdyby było Państwu jeszcze za mało książek, to dzisiejszy program zamknie kolejny odcinek trójkowej powieści, choć w zasadzie dziś opowiadania. Autorstwa noblisty Kazuo Ishiguro czyta Piotr Machalica. Zapraszamy w imieniu Baszki Marcinik. Aha, no i będzie konkurs do wygrania, atrakcyjna zimowa nagroda. Szczegóły już za moment. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm all alone when I mow my lamb. That's why the lady is a tramp. Go. So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Tony Bennett i Lady Gaga, to już 19 minut po 9:00.

Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład LED TV 49 cali Samsung za 1499 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups za 1090 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Informator ekonomiczny. Dziś w informatorze ekonomicznym Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Arkadiusz Rekiert. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie redaktorze, rząd szykuje się na bitwę o unijne pieniądze. Czytamy w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna, nie mylę się chyba. Najgorsza opcja zakłada, że dostaniemy, i tu smutna informacja, 30% mniej środków. No to są wstępne działania, wstępne rachunki, wstępne pomysły Komisji Europejskiej, jak ta pula budżetowa w ogóle będzie kształtowana, co będzie redukowane, a co będzie wzmacniane. Bo te strategiczne cele Unii Europejskiej mają być przy okazji wzmocnione, więc pewnie ta realokacja środków się dokona jakoś. No dla nas oczywiście najważniejszy jest Fundusz Spójności, no i świadczenia rolnicze, no i cała ta pula wspólnej gospodarki rolnej. Więc pocieszające w tym wszystkim jest to, że zaczyna się to bardzo wcześnie i że z tego, co tam dociera z MSZ-u, przyjmujemy już nasze wstępne stanowiska, w tym jedno bardzo optymistyczne, mianowicie, że chcemy być elastyczni w negocjacjach i jeśli by się okazało, żeby zachować nasze świadczenia, to gotowiśmy podnieść wysokość składki na rzecz Unii. Więc to już daje takie dobre wyjście do negocjacji. A reszta, no to będzie zależała od umiejętności naszych negocjatorów, od zdolności budowania koalicji z innymi krajami, żeby o te najważniejsze cele finansowe walczyć. I jeśli to się uda, to ten scenariusz 30-procentowy wcale się nie musi ziścić, bo tam w tych różnych trzech scenariuszach ogłoszonych przez komisję, to jeden z nich jest tak optymistyczny, że te fundusze nawet wzrosną o parę procent, bo tak będzie wynikało ze strategii Unii Europejskiej. Więc na razie musimy zachować spokój, ale przede wszystkim czujność, żeby do tych negocjacji być przygotowanym jak najlepiej. No to teraz z naszego podwórka w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie przeczytamy artykuł o tym, że nie ma komu budować. No, z jednej strony mówimy o boomie budowlanym, a tu okazuje się, że inwestycjom samorządowym grozi paraliż. Przetargi nierozstrzygnięte, nikt nie chce budować, nie wiem, szkół, żłobków. Prawda jest bardziej złożona niż tylko czyjaś niefrasobliwość. Prawda jest taka, że po pierwsze opóźniliśmy te inwestycje. Przez 2 lata minione było opóźnienie szalone i teraz będziemy to nadrabiać. Prawda. Więc jeżeli te inwestycje się skumulowały, no to nie ma się co dziwić, że robotników zabrakło i pieniędzy zacznie brakować, ponieważ w tym czasie także wzrosły ceny usług budowlanych. Niektórzy szacują, że nawet o 40%. I to pewnie składa się nie tylko naturalny wzrost cen, bo to się dokonywało przez ostatnie lata, ale pewnie jeszcze działa jeden czynnik, mianowicie oni wreszcie urealnili oferty. Bo przecież pamiętamy przed paru lat, co się działo. Że na rynku budowlanym było hossa nieprawdopodobna, a firmy budowlane plajtowały. Ale jeżeli oni wystawiali oferty o 70-60% wartości kontraktu, no to musieli gdzieś się przegiąć. I to jest efekt, to jest skutek uboczny tamtych zachowań, że jeżeli urealnili, to są drożsi. Samorządy z kolei nie są aż na tyle elastyczni, bo te kosztorysy przygotowywali jakiś czas temu, stąd przez to opóźnienie, to się zwekslowało w czasie, no to te kosztorysy czasami stały się nierealne po prostu. A tutaj w przypadku finansowania, współfinansowania z Unii, nie można sobie dowoli tych kontraktów zmieniać, tam urealniać, tylko musimy te pieniądze wykorzystać, które dostaliśmy, nic nowego nie dostaniemy. W związku z tym samorządy musiałyby dołożyć ze swoich, a często nie mają po prostu. I stąd te blokady. Ja mam nadzieję, że to, co zresztą postulują samorządowcy, że tutaj rząd musi się tym zainteresować, bo skala zjawiska zaczyna być tak poważna, że być może będzie potrzebna interwencja państwa. Ale to jaka? No, żeby część finansowania przejąć, wzmocnić pieniądze samorządów poprzez dofinansowanie ze strony państwa. Wiem, panie redaktorze, panie Adamie, że jest pan miłośnikiem kolei, więc specjalnie dla pana i dla naszych słuchaczy przygotowałem taką informację. Otóż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmie się tworzeniem innowacyjnych pociągów w ramach programu Lux Torpeda. List intencyjny w tej sprawie podpisali wczoraj przedstawiciele centrum z zarządem PKP i PKP Intercity. Sama intencja takiego projektu jest szlachetna, bo nigdy za dużo innowacyjności, nigdy za dużo prób podejmowania działań nadzwyczaj nowatorskich. Tyle tylko, że to może być tylko jednym z elementów, bo oprócz tego potrzebne jest bieżące finansowanie tych szybkich kolei, które już mamy i jeżdżą i czasami się sypią i trzeba do nich dopłacać. Trzeba wykorzystać potencjał firm funkcjonujących na rynku, które doskonale sobie radzą i nie muszą eksperymentować z czymś nieznanym, tylko po prostu udoskonalać to, co już jeździ po torach, zupełnie niezłego. Więc to jest wielopłaszczyznowa działalność i każda z nich musi być pielęgnowana, bo każda na to zasługuje. A jeżeli powstanie Super Lux Torpeda 2.0, proszę bardzo, choć tego rodzaju projekty, one nie ziszczają się z roku na rok albo nawet z roku na 5 lat. Tylko to musi potrwać. I tu dla młodszych słuchaczy to podpowiedzmy, że taka Lux Torpeda już po polskich torach jeździła i to przed wojną. I to była prawda, bo to był realny skład pociągu. Później przez wiele lat zresztą eksploatowany ten model był w polskich kolejach państwowych jeszcze za czasów słusznie minionych. No tak, już tylko kilka dni, bo dzisiaj jest, żebym nie skłamał, 22 dzień lutego. Już tylko kilka dni zostało najmniejszym przedsiębiorstwom, aby wysłać fiskusowi jednolity plik kontrolny. No i co to się będzie działo teraz? Już się dzieje. Obserwujemy tak, że to... No to jest tak. Jeżeli wprowadza się takie nowe mechanizmy, bez czasu na adaptację do tego systemu i po stronie przyjmującego i po stronie wpłacającego, no to musi powstać zamieszanie, bo to skala tego zjawiska jest potężna. No przecież tych małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały w ten mechanizm wprzęgnięte raptem, no to przecież są miliony, więc to nie tak łatwo jest to ogarnąć. Więc pewnie będą musieli wszyscy cierpieć, tylko wszystko zależy od sprawności urzędników i postaw urzędników wobec tych, którzy nie ze złej woli, tylko z powodu zwykłego zjawiska tłoku nie zdążą czegoś zrobić, żeby broń Boże nie byli karani, obciążani i tam jakoś dyskryminowani z tego powodu. To się pewnie utrze, ale no, jeżeli jest coś niedokładnie, niezbyt starannie przygotowane, to powoduje takie blokady. I na koniec, panie Adamie, poplotkujmy trochę. Lubimy zaglądać innym do portfeli. Forbes opublikował właśnie listę najbogatszych Polaków. No i tu nic się nie zmieniło. Dominika i Sebastian Kulczykowie, pierwsze miejsce, prawie 14 miliardów złotych. Na drugim miejscu jest Michał Sołowow. Chyba nieco ponad 11 miliardów złotych majątku. No ta pierwsza trójka, czwórka, tam nie ma rotacji, tam stabilnie to już od lat trwa.

15 minut do godziny 10, a w studiu już Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o szkle? O szkle, a nawet o człowieku, który to szkło tworzył i trochę o historii. O człowieku ze szkła. Człowieku ze szkła. No dobrze, nie brnijmy dalej. Pracownia projektowa. O człowieku i szkle. O Wszewłodzie Sarneckim, a raczej będzie to spotkanie z Wszewłodem Sarneckim. To jeden z najwybitniejszych projektantów szkła powojennej w powojennej Polsce. Na przełomie lat 60. i 70. był głównym projektantem w krośnińskich hutach szkła, a potem do końca lat 90. koordynował eksport z polskich hut szkła w centrali handlu zagranicznego Minex i także nadal projektował, więc historii do opowiedzenia ma mnóstwo. Spotkaliśmy się w jego pracowni. Jest to moje miejsce na ziemi, gdzie mogę sobie zrobić jakiś porządek, podsumowanie swojej działalności w spokoju, w ciszy. Tutaj zbiera pan swoje prace? Nie, tutaj są, można powiedzieć, takie resztki, które zostały. Co my zostały. Tu mamy? To tutaj z moich eksperymentów, z moich prac, które robiłem w różnych zakładach, bo ja i w porcelanie pracowałem. Kryształach i w szkle sodowym byłem związany z przemysłem przez 10 lat projektantem w Krośnie. No to miałem jeden duży zakład. No, można powiedzieć, jeden z największych w Europie nawet, bo w tym czasie, jak ja pracowałem 64-73, ponad 5 tysięcy ludzi pracowało. I z rzeczywiście tym, dyrekcja jeszcze uważała, że bardzo jest dyrekcja im potrzebny była, tak, szef ośrodka wzorcującego. O, ja się naczytałam sporo. Oj, wie pani, z naczytałam, tym, z tym. Tak właśnie, naczytałam ci sporo o tym, jakie wielkie problemy tak mieli projektanci, którzy trafiali to do samo zakładów przemysłowych, ja i musieli toczyć ciągłą walkę. Dokładnie. No, na przykład bardzo dużo było takich, że trzeba było natychmiast projektować dla znanych postaci politycznych jakieś wazony, nie wazony, albo jakieś puchary, nie puchary, tak, bo to było bardzo modne. A to, że... Nie, o tym marzy projektant chyba, żeby projektować puchary. Nie może, bo projektant musi robić to wszystko, co chce zakład. To znaczy, on nie może tylko się skupić na tym, że będę szukał nowej formy. Muszę wykonać polecenia też takie społeczno-polityczne zakładu. No, chociażby nawet takie wizyty, jak były kiedyś. Gospodarskie bonzów partyjnych. Tak, jechali przejazdem do Warłamowa, Bieszczady, do swojej siedziby tam właśnie czasowo-wypoczynkowej. No i wszyscy zawsze wstępowali do hut szkła, bo można było zawsze jakieś tam zamówić sobie szkło ładne, zobaczyć co jest nowego, a szczególnie to najbardziej pani interesowało. Na przykład pani Spychalska bardzo częstym była gościem, zamawiała sobie serwisy różne i tak dalej, ale dyrekcja chętnie. No co mogła zrobić? No, ale zawsze wiązało się to z projektantem też, bo projektant musiał te szczególnie unikatowe jakieś takie puchary realizować Ale mimo tego nie traciłem ducha. Robiłem to, co mogłem. Dawałem sobie rady, ale byłem ciągle skłócony z dyrekcją. Męczyło to pana? Był człowiek troszeczkę taki związany, no nie niesvobodny. Z wyjazdami za granicę były kłopoty, bo zawsze na pierwszym miejscu była dyrekcja. Zawsze designer to może, ale to nie musi. A chciało się zobaczyć, co się tam dzieje na świecie, no, ale prawda? O to chodzi, no przecież kontakt jakiś. Wiemy, dzisiaj to nie ma problemu, ale kiedyś to rzeczywiście do nas niewiele rzeczy docierało. To co klienci przywozili, jakieś takie, można wzory powiedzieć... Wzory swoje, które chcieli, nie żeby... tylko, nie, byli klienci, którzy na przykład według wzorów swoich przywiezionych chcieli, żeby im to odtworzyć i zrealizować. Był taki słynny klient amerykański, Sven Jensen, pochodzenia duńskiego, który bardzo lubił moderne szkło. Dla nas to było dobre, bo myśmy się uczyli. No, innego spojrzenia troszeczkę, nie takiego renesansowego jak dotychczas. Zawsze on mówił, że trzeba wszystko robić jak najprościej. Mówił, szkło musi być proste, czytelne i wtedy dopiero wykorzystać jego walory, a nie dozdabiać. No, wspaniałe. Zafascynowany był pan Skandynawią? Ja pierwszy raz, jak pojechałem do Skandynawii, to rzeczywiście byłem zachwycony. I po dziś dzień jestem zafascynowany. Jak czyta się cokolwiek o szkle, tak, to zawsze się zaczyna od tego, że to jest magiczny materiał, że w nim jest tajemnica, że jest, tak, że jest tam ogień, tak, prawda? Jest taka jakaś diabelska atmosfera, kiedy człowiek zaczyna z hutnikami pracować, bo przecież musi, jak reżyser, dostaje zespół ludzi, którzy pracują nie byle z czym, tylko szkłem, który ma, można powiedzieć, 1200 stopni temperatury. Nie ma żartów tutaj. A poza tym to wszystko stygnie dosłownie na oczach. Więc nie ma się czasu myśleć. Nawet to już intuicja podpowiada, doświadczenie, co robić. A jest to rzeczywiście tworzywo diabelskie. Trzeba bardzo kochać szkło. A jest to jeden z najwspanialszych materiałów, jeśli chodzi o tworzywo. Przewłot Sarnecki, jeden z najwybitniejszych projektantów szkła użytkowego w powojennej Polsce. Największą kolekcję jego prac ma Muzeum Narodowe w Warszawie i kilka z nich można obejrzeć na otwartej dwa miesiące temu Galerii Wzornictwa Polskiego w Warszawskim Muzeum Narodowym. No i są to też rzeczy, których poszukują oczywiście kolekcjonerzy powojennego wzornictwa. Agnieszka Stapień, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Archiwalnych odcinków pracowni projektowej można słuchać na trójkowej stronie w zakładce. W zakładce Pracownia Projektowa. W zakładce Pracownia Projektowa. A ja przypominam Państwu jeszcze o konkursie, który trwa, konkursie SMS-owym. Nagrodą jest pobyt dla dwóch osób w ośrodku hotelowo-narciarskim Czarny Groń, a jedyne co trzeba zrobić to przekonać zimę, albo tych, którzy chcieliby, żeby zima odeszła, żeby nie odchodziła. Prosimy odpowiedzi wysyłać w wiadomościach SMS-owych pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł, a regulamin konkursu znajduje się na stronie Trójki. My słyszymy się już po godzinie 10. Patrzy w okno, za oknem wielka słota, policzki słono mokną. O mamo, mamo, martwimy się z tatą o ciebie.